для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Шлюб. Начавалі ў астраўцы блізка ад Вільні, каб растлумачылі літоўцы прыехаць у сталіцу не ўвечары ў цемры, а пасярод дня. Абоз і добрая частка воінаў рушыла далей, бо ў гэтым невялікім сяленні не было фуражу. Дзіва, што такая арава. Вялікую князёўну, князёў, баяр размясцілі ў дамініканскім манастыры. Упершыню рускіх сустрэлі не вельмі ветліва. Фанаткі-манахі лічылі, што прысутнасць маладых жанчын, да яшчэ схізматычак, апаганіць іх святы прытулак. Княгіня Рапаловская абуралася за вячэры, што сутаннікі глядзяць на іх ваўкамі. Калі Алена сказала пра абурэнні княгіні Марфі і Ксеніі, дзяўчына пажартавала. Дрэннае вока ў княгіні. Не з ненавісці яны глядзяць на нас ваўкамі, гэта праўда. Але глядзяць яны на нас, як на авечак, і аблізываюцца. Ах, як ім хочацца злопаць такую авечачку, як я. Маці плявалася і лаяла дачку. Уводзіш ты мяне ў грэх, бусурманка, пра што думаеш? Але не было ні да жартаў. Ёй хацелася маліцца. Але як маліцца ў келлі, дзе вакол чужыя іконы? Яна дастала іконку, якую падарыла ёй маці, прачытала. Господь, святло маё і ратунак мой, каго мне баяцца? Господь, крэпасць жыцця майго, каго мне страшыцца? Аднаго прашу я ў Господа, таго толькі шукаю, каб прабываць мне ў доме Господнім ва ўсе дні жыцця майго, сузіраць хараство Господне і наведаваць храм яго. Але молитва не супакоивала. Думала, ось так и будет далей. Я одно маленькое, як мой образок, а их много, великих, дужих. Глянула на стены, спынила позерк на Богородице с маленьким Иисусом на руках. Мати Боская, ну хіба ж ты не такая, як и на моей иконце? Дай же мне силу и заспокоение. Почуй прочистый голос мой, которым я кличу, помилуй мне и внемли мне. Ничто не давало заспокоение. Опановало хваляванне такое ж, коли немацнейшее, як у дни отъезду с Москвы и из Дорогомилова, коли заплакала мать и плакали сестры. «Ти убачим мы тебе, Аленочка!» – кричала малая князёвна Евдокия. «Усе яны там разом, а я одна. Что меня чакае завтра?» Долго не могла заснуть до третьих пеўняў. Думала, який ён нарачоны яе. Ці не напаткае яе глыбокае расчараванне, И нікому не паскардзішся, не паплачаш. Ну, хіба Марфі ці Ксюці, адзіныя родныя душы. Некалі маці ганяла яе малую, што яна абнімалася і цалавалася з халопкамі, з нянчанай дачкою. Мамачка родная, каб ты ведала, як яны падтрымлівалі мяне Марфай Ксеніяй у гэтым цяжкім падарожжы, якое, здалося мне, цягнулася гады, а не тыдні. Я выросла за гэты час. Ой, як выросла. Выросла. А сэрца ўсё роўна трапечцца. Сэрцайка маё, чаму ты як птушачка ў клетцы? Чаго ты баішся? Не бойся. Баялася, што вялікі князь стары. Нават на партрэце выглядае немаладым. Да хіба партрэт чалавек? Раней без страху думала, што вялікі князь не гаворыць па-руску. Заспакоіла гісторыя з маці. Зоя палеалог, едучы ў Маскву, не ведала ніводнага рускага слова, і бацька не ведаў ні грэчаскай, ні латынскай, мову паразумеліся. Дзіўна, што ні маці, ні мудры бацька не спыталі ў свату, ці гаворыць Александр па-руску. У дарозе колькі разоў намеравалася спытаць пра гэта ў літоўскіх паслоў, усе яны гавораць па-руску, аднак чамусьці пасаромілася. Край Божа, калі падумаюць, во не ўцяма. Разумела, што бессонная ноч змардуе яе. А тут яшчэ ўвесь дзень не ела, сцераглася. У мядзелі упадабала вэнджанага вухра. І ў мінулую ноч у яе балеў жывот. Бессонніца і недамаганні дадавалі трывогі. Не ў лепшым стане прадстане яна перад вачамі жаніха. Дзяўчына ёсць дзяўчына, ёй хочацца выглядаць як найлепш. Гадзіны тры паспала. Нянька разбудзіла яе пазней, чым звычайна. Цяжка было адрываць галаву ад падушкі, хоць і вулка яна манашская. Але наступаў яе дзень, і ён радаваў. Урэшце скончацца яе пакуты, душэўныя і фізічныя. Ад трохтыднёвых сядзенняў у цесным вазку балела ўсё цела. Марфа і Ксюта завіхаліся вакол яе як ніколі, убіралі не проста князёўну, нявесту. Але яна нават здзівілася, што звычайна вясёлая, смяшлівая і не па-рабску пачцівая, свабодная на словы Ксюта гэтак хвалюецца, ажно рукі ў яе калоціцца, і не да жартаў ёй. Прыйшлося алені жартаваць, і яна парадавалася, што здольная на жарты, значыцца, ёсць яшчэ духоўныя сілы. Сустрэць бы вялікага князя ў такім настроі. На пад'ездзе да Вільні да картэжа прыскакалі ганцы. Паведамілі, што вялікі князь сустракае нявесту ў полі, уць за тым борам, што віднеецца. Александр стаяў на ўзгорку адзін, на краю доўгага алага суконнага палотнішча, што праложана было да саннай каліны. Натоўп літоўцаў стаяў унізе, з другога боку дарогі. Картэж рускіх коннікаў павярнуў да іх. А вазок па загадзе ганца, які сеў побач з фурманам, спыніўся перад палотнішчам. Алена выйшла не адразу. Праз адчыненыя ганцом дзверцы вазка нейкі момант разглядала свайго нарачонага, але ў твар дзьмуў халодны вецер, і ў яе заслязіліся вочы. Ганец рашучым жэстам рукі адгарадзіў ад Алены княгіню Рапаловскую, якая памкнулася пайсці побач. Алена адна ступіла на алы дыван. Па дзіцячаму кулачком працёрла вочы і хораша разглядзела князя Александра. Ён ішоў ёй насустрач. Невысокі ростам, бадай не вышэйшы за яе, с кароткай барадой, адвіслымі вусамі, ён здаўся Лене старым. Ад гэтага сціснулася яе сэрца. Яшчэ адну адметную рысу заўважыла: князь быў крываногі. Але гэта не засмуціла яе, наадварот, чамусьці дзіўна супакоіла. Бачыла яна такую крываногасць у баяр, у воінаў, асабліва ў татар, у тых, хто палавіну свайго жыцця праводзіць у сядле. Адзеты быў вялікі князь непарадна, не як ваявода, хутчэй як паляўнічы: бабровая шапка без упрыгожанняў, сукня, падпіразаная шырокай папругай з адмысловымі сярэбранымі бляшкамі, батфорты з расшыранымі вышэй калень халявамі. Алена здаля усміхнулася жаніху. Ён не адказаў усмешкай. Яна не здагадалася, што князю заняло дыханне, а гэта было так. У яго замерло сэрца. Сваты паслы казалі яму, што князёўна прыгожая, але ён, прагматык, не спадзяваўся, што атрымае такую пекнату, такое незвычайнае багацце. Божа, што за вочы, што за каса, а вусны, усё найвышэйшая дасканаласць, анёл. І ўладар вялікай дзяржавы, які меў усё, але дагэтуль не меў найвялікшага чалавечага шчасця, кахання, пачуў сябе юнаком, што прыляцеў на першае спатканне. Сустрэліся на сярэдзіне дывана. Князёўна працягнула Александру маленькую ручку, а ён усё яшчэ глядзеў на яе чароўны твар і не ведаў, што яму рабіць. Было памкненне ўпасці перад ёй на калені. Не, стрымаўся, не дазваляе чын. Пацалаваць ёй руку ніхто не сказаў, ці можна гэта. Працягнуў сваю руку, нясмела сціснуў яе анёльскія пальчыкі і ўсё яшчэ нічога не сказаў. Алена спалохалася, не умее па-руску, таму маўчыць. Сказала першая: «Я вітаю цябе, вялікі князь». «Я вітаю цябе, князёўна. Прашу ласкава да нашага двара. Горад Вільня кланяецца табе ў ногі». Божа, як камень сэрца, добра ж гаворыць па-руску. Трохі смешна акае, ды дзіўны гук г у яго, як у літоўскіх паслоў, не гучна вырываецца, неяк мякка выкатываецца, як цярэцца аб гартань. Алена адчула поўнае заспакаенне. Навошта былі яе доўгія пакуты? «Дзякую, мой ўладар». «О, — здзівіўся вялікі князь, — і разумнае да таго ж, як ехалася, князёўна, добра, як маецца брат ваш, вялікі князь маскоўскі, государ усія Русі кланяецца вялікаму князю і пасылае свае дары». У Александра расшырыліся вочы. Яшчэ якая разумная, мудрэйшая за любога пасла! Дае Бог жонку за міласць яго і святасць. Дзіўнае тварылася ў сэрцы вялікага князя. Цёплая і салодкая залівала грудзі. Такога не адчуваў ні пасля слаўных перамог над ворагамі, ні пасля ўдалых перагавораў, багатых трафеяў. Ён не адразу здагадаўся, што імя гэтаму пачуццю – каханне. Так, разумеў, што ідзе да яго шчасця, якое не перажыў яшчэ ў сваім жыцці. Між тым літоўцы і рускія подступіліся до іх. почаліся вигуки. Хвала Господу за великий дар, что дав нам такую панну. Нехай живе многие лета великий князь Александр. О, дивос, литовцы кричать по-руску. Князевне не холодно? Клопотливо спытав Александр. А Лена докранулася до жамчужин венца. Обруч гэты настывае. Я хотела упрыгожить себе перед князем. Якая натуральность! Князь не любил штучность, его захапляло все натуральное. Стомился? Просто спытал он. Стомился. Щиро отказала Алена. Як сблизила гэтае одно слово у розной интонации, пытальной и оповедальной. Вертайся, князевна, у вазок. Сустрэнемся у замку. А Лена в свою чергу хороша подумала про тактовность Александра. Не спытав, чему она не пересела в экипаж, и он послал ей аж на Витебск. Не подумала, что великому князю не до дробниц. Иншие, неуладарские, человечие почутти заволодали им. До Вильни великий князь ехал у седле побач с воском князевны, полинял им за долгую дорогу. Князёвну и вельможное окружение разместили у нижнем замку. Алена посмехнулась из себе. Ей сдавался бодай у дорозе, еще так думала, что лепшего палаца, як у батьки ее, у литовца быть не может. У Италии, про якую рассказывала мати, справа иншая. Я напомнила тесные драуляные палаты. Але году кольки назад архитектор-итальянец будовал у Кремли каменный палац, не горше, чем рымский. Сам Аристотель казал, и батька так лечил. И однак великокняжецкий палац у Вильни зарабил уражение. И с внешним выглядом, стройностью, линией, докладностью, пропорций, и особливо унутренной спланованностью и обсталяванием. Мармуровые лестницы с мягкими усходними диванами, хол, сады, навод райские птушечки чирикали. Ей отвели на другим поверсе анфиладу покою с белыми дверами у золотой оправе. Але не спальня сподобалася, покой перед спальней, який не ведал, як назвать. Библиотека. На стенах картины, яких у Москве яна не бачила, ни иконы. Библейские истории у мастацкой выяве, написанные пензелями адмысловых майстров. Великая шафа с мороного дубу и у ее за дымчатым шклом толстые книги у скураных переплетах золотым тиснением. У их, у палатах, таких книг было немного. А Лена с маленства привабливала греческая Библия, якую мати привезла с собой. По ей великая княгиня Софья учила детей своих греческой мове. А тут добрая сотня таких дивосных рукописных книг. Большесть по латыни, але есть и на греческой мове, и на сербской. Потешила думка, что Александр володая греческой мовой, говорит по-русски, читая по-гречески. Это сближает их духовно. Сустреча с женихом сняла всю напруженность, с якой она ехала, все страхи, опановала заспокоение, сутишенность, теплой хвалей накатывалась радость. Скинувши футра и поставивши на подоконник свою иконку, Алена упала на колени и коротко помолилась, прочитала за апостола Павла на спокой душевный. Скаменулась, титой она читая. Про радость треба, але словы апостола про радость прыгадать не могла. Хиба не было у збавителя нашей радости? А як же? Отримали бы доступ до ласки, от терпения набыла я в опытности надею. Однако грешная я, як мне подобается тут теплыня. Сапраўды, была незвычайная теплыня. Ад яе здавалася, адтавала все тело яе, все косточки. По теле попаўзлі ласкавыя мурашкі, наплывала стома и бездумность. Села на канапу и не могла поварушыцца. Успомнила. Стамілася. И усмехнулася яму, князю своему, князю души. Пэўна, на некі час нават заснула, бо убачила перед собою маці. Маці благословляла ее счастливой усмешки. Обудилась цікаўнасць. Однако, откуль тепланя? Кафельных грубок, як у кремлевских палатах, нигде не видать. Пошла по стену и почула теплый ветер, ён шугав широкой глиняной трубы, закрытой рашоткой. Адмыслова. Здесь у великой печи греется поветра и поднимается у покои. Ой, какое, однако, счастье сидеть у теплыни перед книжной шафой, перед библейской картиной, кланяться маленькому Христу. Не хочется навод поврушиться. Хорошо, что не было ниякого церемониалу с встречи. Зробили залпы крепостные гарматы, и все. Однако помолиться у церкви треба, наказ батьки. А где Фома? Ему доручено. Только подумала, з'явился споведник. Великая князёна, я знайшоў православную церкву и домоюся с настоятелем тут близко за валом. Хадем отслужим молебен, уславимся вышнего, что счастливо довез нас. Ой, а я задрамала и снила мати. Это на счастье, дочка моя. Не все с князёвы бояр, что сопровожали князёвну, пошли на молебен, что Фому засмутило. Не было навод князя Рапаловского. Алена разумела, что у мужчин шмат клопотов не просто разместить 2000 воинов. Верника у церкви было мало. Спочатку. Никто не думал, что князёвна одразу наведая православную церкву. А под конец моленья не сместились, стояли на улице. Маланкой разнеслась чутка, что молится будущая великая княгиня. Алену славили и натопом проводили до замка, аж до покуль не затрымала людей варта. Значно поздней от мужа доведалася, як обурыла гэтае шэсце біскупа Віленскага, служкі якога сачылі за рускімі схізматыкамі. Войцех Табар прыйшоў да Александра пасінелы, патрабаваў, каб вялікі князь, калі ажэніцца, забараніў жонцы наладжваць такія набажэнствы. Уладар адказаў: «Вялікі князь маскоўскі, аддаючы дачку, паставіў умову, каб я збудаваў для яе дварцовую царкву». Біскуп яшчэ больш пасінеў. Ясновельможны вялікі князь забыўся, што яшчэ бацька яго, кароль Казімір, забараніў будаўніцтва праваслаўных храмаў. Святая Рымская царква не дапусціць парушэнне справядлівага указа. Сапсаваў біскуп вялікаму князю святочны настрой. Ён намерваўся паднесці жонцы шлюбны падарунак, закладку царквы. Не паднесеш. добра ведаў уладар сілу і магутнасць святой рымскай царквы. Ніводзін кароль у Еўропе не адважыцца пайсці супраць папы. На третий день з раніцы почаліся вялікія клопаты з двух бакоў. Мелася адбыцца галоўная падзея – вянчанне. Вялікі князь хваляваўся, як малады жаніх. А тут яшчэ біскуп Войцех Табар ускладняў вячальную працэдуру. Прыйшоў у верхні замак, дзе Александр прымаў падначаленых і па справах дзяржаўных, і сваіх асабістых, вянчальных, якія ў той дзень былі вышэй за любыя ваенныя, бо вянчанне – гэта мір дзвюх вялікіх дзяржаў. Біскуп патрабаваў, намеснік папы дазваляў сабе гэта часта і бесцырымонна, каб вялікі князь не дазволіў схізматыку чытаць малітву ў касцёле святога Станіслава. Александра перасмыкнула гэтае патрабаванне, як было ўжо не аднойчы, але са служкай Бога і папы мусіў гаварыць пачціва. «З епіскапам Макарыем я дамовіўся, ён не будзе маліцца, але яны прывезлі свайго папа, спаведніка князёўны, той мае казлінную упартасць. Ваша свяшчэнства павінен зразумець яго. Маецца ўмова паміж маімі пасламі і вялікім князем Іваном. Ніхто з маскавітаў яе не парушыць. Іван галовы ім знясе. Князь Рапалоўскі смелы чалавек. Давайце пераканаем яго. Мне здалося, што з ім можна дамаўляцца». Паклікалі Рапалоўскага. Але тут князь праявіў цвёрдую непахіснасць. Нават здзівіўся і абурыўся. «Да як можна, яснавельможны вялікі князь, ёсць твая дамоўленасць з маім государам? Няма, няма ў грамаце запісу пра абрад вянчання». Біскуп усё вывучыў, усё ведаў. «Да хіба мала вуснай дамоўленасці? Вянчанне па праваслаўным абрадзе, галоўная ўмова государа ўсія Русі. Я маю яго наказ». Твар біскупа наліўся крывёю, ён пырснуў слінай. «Але нехай маскавіты паважаюць законы рымскай царквы, як мы паважаем грэчскія законы!» Дзе і калі біскуп праявіў павагу да схізматыкаў? Рапалоўскі кінуў галоўны козар. «Такі наказ мае і князёўна, а яе вам не пераканаць. У яе бацькаў характар, гэта я ведаю. Але яна адмовіцца ад вянчання па рымскім абрадзе. Што будзе, вялікі князь?» Александр збялеў. «Вайна будзе». Але нават вайна яго так не спалохала, як думка, што ён страціць такую жонку, такое каханне. Яно яшчэ не расквітнела, ён не сарваў чароўную кветку, і ўсё рухне ад недарэчных законаў. Ад таго, што католікі не могуць дамовіцца з праваслаўнымі. Дык у яго ж тры чвэрці княства праваслаўныя, продкі яго былі праваслаўныя, бацька Казімір хрышчоны Андрэем, а прадзед Вітаўт разы тры пераходзіў з праваслаўя ў каталіцызм і назад. Урэшце і сам ён не вельмі разумее ўсіх тайнаў дзвюх галін хрысціянскай веры. Ты і ты спавядаюць Бога Айца, Бога Сына і Бога Святого Духа. Што ж іх раздзяляе? І вялікі князь сказаў, здзівіўшы і расчараваўшы сваёй рашучасцю біскупа: «Будзе так, як мы дамовіліся з вялікім князем Іваном, як пажадае нявеста моя». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.